aerozol Farmapia skutecznie likwiduje chrypkę. Już prawie 1 000 000 Polaków wybrało Propolis aerozol Farmapia. Dołącz do nas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła 6:00, serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Wertowski. To była misja w wielkim stylu, mówi amerykański prezydent. Donald Trump obwieścił światu śmierć lidera państwa islamskiego. W Bytomiu spłonęły odpady na terenie nieczynnego zakładu. Hipotez jest sporo. Przyczynę pożaru ustalają policjanci. Pierwsza w historii kobieta została premierem Belgii. Szczątki przywódcy państwa islamskiego mogą zostać wyrzucone do morza, podała CNN. Podobnie władze amerykańskie postąpiły z ciałem lidera Al-Kaidy, Osama Bin Ladena. Abu Bakr al-Baghdadi wysadził się w powietrze podczas operacji amerykańskich komandosów w północno-zachodniej Syrii. Poinformował o tym wczoraj po południu polskiego czasu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Dotarł do końca tunelu, gdy nasze psy go ścigały. Odpalił pas samobójcy, zabijając siebie i troje dzieci. Jego ciało zostało rozszarpane przez wybuch, a tunel zawalił się na niego. Ale wyniki testów dały pewną, natychmiastową i całkowicie pozytywną identyfikację. To był on. Donald Trump podziękował za współpracę Rosji, Turcji i Syrii oraz Irakowi, a także syryjskim Kurdom. Brutalny morderca, który siał śmierć i zniszczenie, został wyeliminowany, powiedział amerykański prezydent, ostrzegając innych terrorystów, że nie mogą spać spokojnie, bo zostaną unicestwieni przez Stany Zjednoczone. Dr Konrad Zasztoft z Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego ocenił w Polskim Radiu 24, że akcja miała na celu poprawienie wizerunku Stanów Zjednoczonych i Donalda Trumpa po wycofaniu wojsk amerykańskich z Syrii. W wymiarze praktycznym nie zmienia już tak dużo, ponieważ państwo islamskie jako struktura terytorialna od dłuższego czasu nie istnieje. Zostało zlikwidowane przez siły koalicji międzynarodowej kierowanej przez Stany Zjednoczone przy dużym udziale Kurdów. Natomiast oczywiście patrząc na to, co się dzieje w tej chwili na Bliskim Wschodzie, czyli mam tu na myśli operację turecką przeciwko Kurdom syryjskim i wycofanie Stanów Zjednoczonych z Syrii, to jest bardzo ważne dla wizerunku Stanów Zjednoczonych. Al-Baghdadi był jednym z najbardziej poszukiwanych terrorystów, odkąd w 2014 roku ogłosił powstanie samozwańczego kalifatu na terenie Syrii i Iraku. Policja zbada przyczyny i okoliczności pożaru w Bytomiu. W sobotę po południu ogień pojawił się na terenie dawnej fabryki ceramiki budowlanej. Pod zadaszeniem były składowane odpady tekstylne, ułożone w kilkumetrowe sterty. Ogień objął powierzchnię o wymiarach 30 na 50 metrów. Do wczoraj pożar gasiło kilkudziesięciu strażaków. Teraz pracę rozpoczną policjanci. Hipotez jest sporo, jak zawsze musi być kilka wersji śledczych, natomiast w tej chwili skupiamy się jeszcze na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Mówił zastępca komendanta bytomskiej policji Dariusz Dziurka. Wiadomo, że pozwolenie na składowanie odpadów w tym miejscu zostało cofnięte ponad miesiąc temu. Firma była zobowiązana do uprzątnięcia odpadów, mówi rzeczniczka magistratu Małgorzata Węgiel-Wnuk. Nasi urzędnicy z Wydziału Inżynierii Środowiska byli na miejscu, sprawdzili, że ta decyzja nie została zrealizowana. No jak widać, przedsiębiorca nie zdążył zrealizować decyzji prezydenta. W pożarze spłonęła hala o powierzchni 1500 metrów kwadratowych. W Kielcach odsłonięto pomnik Przemysława Gosiewskiego, byłego posła PiSu. List od prezydenta Andrzeja Dudy odczytał członek Narodowej Rady Rozwoju i prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny. Zawsze stawał po stronie krzywdzonych i spychanych na margines. Stanowczo wyrażał niezgodę na łamanie praw ludzkich i narodowych. Walczył o wolną Polskę i godne życie jej obywateli. Przemysław Gosiewski zginął w katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 roku. Przedszkole na Błoniach w Sanoku od dzisiaj zamknięte do odwołania. Tak zdecydował sanepid po tym, jak grupa dzieci trafiła do szpitala z objawami zatrucia. Hospitalizowano kilkanaścioro maluchów. Zostały zabezpieczone próbki i w tej chwili są w trakcie badań, żeby ustalić źródło zakażenia. Wojewódzki inspektor sanitarny Adam Sidor poinformował, że dziś mają być wyniki badań. Belgia ma pierwszą kobietę na stanowisku premiera. To 44-letnia Sophie Wilmes. Zastąpi Charlesa Michela, który 1 grudnia przejmie od Donalda Tuska obowiązki przewodniczącego Rady Europejskiej. Sophie Wilmes należy do francuskojęzycznej społeczności Walonów, ale do parlamentu została wybrana z gminy we Flandrii i już musiała odpowiadać na zarzuty flamandzkich polityków, że należy

Mam nowy chód i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. No nie wiem, czy oni śpiewali o zmianie czasu, czy też nie. Początek i męskie granie orkiestra. No właśnie, jak tam sobie państwo radzą z tą zmianą czasu. Początek przygody z czasem zimowym w ciągu tygodnia. Pan Zbyszek napisał, że miało to spowodować, że będzie łatwiej się wstawało o 6:00 i będzie tak samo jasno jak w piątek o 7:00. No to odpowiadam, że wstaje się tak samo dobanie, a za oknem jest ciemno. Być może odezwą się też rodzice małych dzieci, które wczoraj chyba nie zareagowały na zmianę czasu. Dzień dobry, poranna audycja. Zaczynamy. 227 3, Justyna Goc przy telefonie, ranek małpa polskieradio.pl, a także 71335. 12,5 minuty po 6:00. Zapraszamy do Trójki. I już w skrócie mówimy o tym, co nas czeka do 9:00. Połączymy się już przed 6:30, już niedługo, z Waszyngtonem. Marek Wałkuski, lider państwa islamskiego. Najbardziej poszukiwany terrorysta na świecie nie żyje. O tym sobie porozmawiamy i to za kilka minut. Dziś o poranku będziemy także w Brukseli. O tworzeniu nowej Komisji Europejskiej porozmawiamy z Beatą Płomecką w Unii pod Lupą. To po 7:40. A po 6:30 sprawy emerytalne. PPK, rozstrzygające sprawy, ważne terminy. Proszę o tym pamiętać. No ja właśnie chyba weszłam w ten PPK, bo tak byłam na spotkaniu z pracy i wydawało się to być sensowne. Póki nie wymyślę czegoś lepszego, stwierdziłam, że a niech sobie to się dzieje. Co warto wiedzieć w tym tygodniu, a to ważny tydzień, to proszę posłuchać po 6:35. Kwadrans po 7:00, spotkanie z doktorem Tomaszem. Jak długo można przetrwać, no więc nie wchodząc w szczegóły, do momentu, w którym nie zabije nas ostry szkorbut. A z czym tak można przetrwać, to proszę posłuchać. 15 minut po 7:00, pytania z kosmosu. Dziś pytanie, no ciekawe, takie raczej męskie, o tak bym powiedział. Chwilę później projekt Tota i Krystian Hanke. Dziś wybierzemy się na Służewiec. Cecylia wybiera konia numer 2, ponieważ jako jedyny wśród innych koni jest prowadzony przez długowłosą blondynkę. Janek wybiera konia Windsor Beach, ponieważ koń ma numer 5, a Janek ma 5 lat, więc on wybiera konia Windsor Beach. No, takie motywacje kierują. 7:20, projekt Tata, będziemy oglądali konie, a przed 7:00 spotkanie z Joanną Kołaczkowską, która dziś zdaje się z pytaniem... Jedno pytanko takie delikatne. A czy ten dzik ma durne spojrzenie? No to się dopiero okaże. Przed 7:00 proszę posłuchać urywki z kalendarza. Pani Helena, czyli Joanna Kołaczkowska z kabaretu Chabi, wszystko państwu opowie. Jakie ważne daty, a też jeszcze jedną też ważną rzecz. 14,5 minuty po 6:00 i to jest moment, w którym zaglądamy także na pierwsze strony gazet. A tu dominuje jeden temat, o którym też mówić będziemy. Lider państwa islamskiego nie żyje. Amerykanie dopadli kalifa. Ogłosił to w niedzielę Donald Trump, gdy amerykańscy komandosi zbliżali się do kryjówki terrorysty w północno-zachodniej Syrii. Ten wysadził się w powietrze taki duży artykuł na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Ten sam temat na pierwszej stronie Gazety Polskiej. Codziennie świat jest teraz bezpieczniejszym miejscem. Taki tytuł i to cytat z Donalda Trumpa na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie. Także w dzienniku o Gazecie Prawnej zdjęcie i... tytuł terrorysta numer jeden nie żyje. Poza tym Polska drugą Japonią dla Toyoty, tak pisze dziennik Gazeta Prawna. Fabryki i koncern na Dolnym Śląsku stają się europejskim centrum produkcji napędów hybrydowych i drugim obok kraju kwitnącej wiśni miejscem rozwoju tej technologii na świecie. O tym informuje właśnie ta gazeta. Nasz dziennik Prawda o Auschwitz. Byli więźniowie domagają się i dopominają się na mszę świętą przed blokiem 11. To nasz dziennik Polska The Times. Zarzut zabójstwa dla kierowcy BMW, który zabił na pasach ze znakiem zapytania. Po tragedii na Bielanach kolejny wypadek. Sprawcą poseł Artur Zawisza, który jechał, były poseł, bez prawa jazdy. To Polska The Times na pierwszej stronie. No i jeszcze Rzeczpospolita. Rzecznik bije w banki. Frankowicze nie mogą dokładać do toksycznych kredytów. Tak uważa nowy rzecznik finansowy. O tym przeczytają Państwo na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. 16 minut po 6. Za chwilę połączymy się z Waszyngtonem. Thank you. Emerson, Lake and Palmer. Tak to wyglądało 20 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. I omówić będziemy o operacji amerykańskich służb specjalnych. Najbardziej poszukiwany terrorysta świata nie żyje. Co ogłosił wczoraj prezydent Donald Trump? Abu Bakr al-Baghdadi is dead. O tym właśnie mówił pan prezydent. Połączymy się z Waszyngtonem. Marek Wałkuski. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Co wiemy o tej operacji? Spektakularnej chyba. Wiemy, że została... Właściwie większość rzeczy, które wiemy, to wiemy z ust prezydenta, co jest dość niespotykane, dlatego że zwykle w tego rodzaju sytuacjach prezydent wygłaszał ogólne stanowisko, informował, co się wydarzyło, tak jak na przykład Barack Obama po zabiciu Osamy Bin Ladena. Tu wiemy bardzo dużo, bo poza oświadczeniem, przemówieniem do Amerykanów, które prezydent Trump wygłosił z Białego Domu, przez prawie 50 minut odpowiedział na pytania dziennikarzy, wchodząc w szczegóły i nawet dokładnie opisując, jak al-Baghdadi zginął, wbiegając w tunel bez wyjścia z trójką dzieci. Jak twierdził prezydent Stanów Zjednoczonych, zdetonował kamizelkę z ładunkiem wybuchowym i w taki sposób zakończyło się jego życie. Wiemy, że w operacji brało udział prawie 50 żołnierzy amerykańskich sił specjalnych, przede wszystkim komandosów, że brało udział 8 helikopterów, że Amerykanie przelecieli nad terenami kontrolowanymi przez Turcję i Syrię. Zresztą prezydent Trump publicznie dziękował i Rosji, i Turcji, i Syrii, i Irakowi, i Kurdom, którzy podobno pomogli zlokalizować al-Baghdadiego. Powiedział także, że badania DNA przeprowadzono natychmiast i potwierdzono, że to właśnie on, że to al-Baghdadi, czyli nie tyle przywódca operacyjny państwa islamskiego, ale przywódca duchowy państwa islamskiego, określany czy zdefiniowany przez prezydenta Trumpa jako najbardziej poszukiwany, najgroźniejszy terrorysta na świecie. Zresztą w pewnym momencie podczas tego niecodziennego wystąpienia prezydenta nawet próbował przekonać, czy przekonywał, że al-Baghdadi był groźniejszy i był ważniejszym celem dla Stanów Zjednoczonych niż Osama Bin Laden. No właśnie, te skojarzenia z podobną operacją dotyczącą Osama Bin Ladena są chyba na miejscu i tak samo jak Barack Obama obserwował tę operację, tak samo obserwował ją Donald Trump. Co mógł zobaczyć w czasie tej obserwacji? No właśnie, trudno powiedzieć, czy te szczegóły, które przedstawiam dziennikarzom, to rzeczywiście mógł widzieć albo mógł słyszeć. Prezydent Trump w pewnym momencie powiedział, że al-Baghdadi uciekał, uciekając skomlał, krzyczał, płakał, był w panice. Szef Pentagonu powiedział później, że czy dał do zrozumienia, że tych szczegółów, nie jest pewne, czy prezydent Trump mógł te szczegóły znać, ponieważ pokazywano mu tę operację z drona, którego także używano podczas tej akcji, aczkolwiek mógł rozmawiać później z którymś z komandosów, czy z dowódcą komandosów i od nich taką relację uzyskać. Natomiast wiele rzeczy, przynajmniej z góry, plus mógł nasłuchiwać to, co dzieje się pomiędzy amerykańskimi żołnierzami czy komandosami, a dowództwem. Cały czas w Białym Domu był i Donald Trump, i jego zastępca, czyli wiceprezydent Mike Pence, i szef sztabu, jego doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego. Biały Dom po tej całej operacji opublikował zdjęcie, gdzie było właśnie 5 osób, 2 generałów, Donald Trump, wiceprezydent Mike Pence i jego doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego. Zresztą jak się na to zdjęcie patrzy, to widać, że te monitory, na które patrzyli uczestnicy tego spotkania, czy dowódcy tej operacji, bo de facto prezydent Trump ją na bieżąco obserwował. Tam nie było połączeń bezprzewodowych, tylko mnóstwo kabli. To znaczy, że ze względów bezpieczeństwa tylko taką drogą te obrazy przekazywano. Dokładnie co obserwował, nie wiemy, ale prawdopodobnie w najbliższych dniach będziemy się kolejnych szczegółów i tej operacji, tego jak to wyglądało od strony Białego Domu czy amerykańskich sił, pewnie w najbliższych dniach będziemy wiedzieli jeszcze więcej. Marku, mówiłeś o tym, że prezydent obszernie opowiadał o tym, co się wydarzyło i długo odpowiadał także na pytania. Potrzebował takiego sukcesu w sprawach międzynarodowych. Zdecydowanie tak, dlatego że po sprawie Ukrainy, która stała się powodem do wszczęcia śledztwa, które może zakończyć się impeachmentem, po bardzo ostrej krytyce nie tylko ze strony demokratów, ale także republikanów wycofania, czy decyzji o wycofaniu wojsk amerykańskich z północnej Syrii, porzucenia Kurdów, Donald Trump znalazł się w ogniu krytyki nie tylko demokratów, ale także wielu republikanów, wielu ekspertów. Także to jest rzeczywiście znaczący sukces, to, że właśnie taka postać, czyli przywódca państwa islamskiego został zabity, no jest znaczące i tu nie ma żadnych wątpliwości. Zresztą fakt, że prezydent Trump po wygłoszeniu tego kilkunastominutowego oświadczenia odpowiadał de facto na wszystkie pytania dziennikarzy, prawie 50 minut. Także tu widać było, że bardzo zależy mu na tym, żeby ten moment przedłużyć. Zresztą podkreślanie także rangi al-Baghdadiego służyło temu, żeby podkreślić, jakim sukcesem jest ta jego operacja. Jak długo, jak trwały będzie ten efekt, ten sukces, trudno powiedzieć. Natomiast niektórzy eksperci czy politycy już mówią, że to, że ta operacja została przeprowadzona w taki właśnie sposób, przy współpracy między innymi z Kurdami, z udziałem amerykańskich sił specjalnych, jest dowodem na to, że Amerykanie potrzebują w północnej Syrii właśnie takich oddziałów, niewielkich oddziałów, które będą w stanie zareagować, które będą w stanie na ziemi współpracować z Kurdami i że wniosek, jaki z tej całej operacji płynie, może być właśnie taki, że wręcz przeciwnie, że to jest dowód na to, że Amerykanie może nie dłużej, ale jakiejś obecności w północnej Syrii potrzebują. Bardzo dziękujemy. To Waszyngton i Marek Wałkuski. Dziękujemy, Marku, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. 26,5 minuty po 6. By the ocean. Last night I could hear the waves as I heard you say, all that I want is to be yours. Falling in love, falling in love, deeper than I felt it before with you, baby. I feel falling in love with all my heart. Back when you were far away, we would go on days to watch the same movie, and you were imagining sitting next to me and holding my hand for the

Pani Agnieszka dopytuje, gdzie jest ten przeważający obszar, na którym będzie 10-11 stopni. Czy Mazowsze też? Mazowsze też, zdecydowanie, oczywiście, że tak. Mazowsze też. Ale jeśli chodzi o zmianę czasu, pan Jakub odpowiada, że jego 5-letni syn Janek ma w nosie zmianę czasu. Na stary czas budził się o 6, dziś na nowy o 5, a w sumie to samo, tylko jakoś troszkę bardziej boli. No to jak to było z tymi małymi dziećmi? Dały pospać wczoraj, czy też nie? 2-2-7 trójek, a za chwilę o PPK. To jak tam było z tą zmianą czasu? A może ktoś umiałby psu wytłumaczyć, że to jest czas zimowy już i można byłoby w tej pościeli trochę się pokokosić, nawet wspólnie, a my już jesteśmy po spacerze. Pozdrawiam. Dziękujemy, także kłaniamy się. Zwracam uwagę na słowo wspólnie. Zapraszamy do trójki. Za 21 minut będzie 7. Przed tym tematem nie uciekniemy. Chodzi o emerytury. W piątek minął termin, w którym najwięksi przedsiębiorcy musieli zawrzeć umowę o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi. Ci pracownicy, którzy już teraz wiedzą, że w przyszłości nie chcą i nie będą uczestniczyć w programie, mogą od dziś złożyć rezygnację u swojego pracodawcy, bo kolejny termin, 12 listopada, to czas, kiedy pracodawcy zawierają ostateczne umowy z pracownikami. Z PPK można się wypisać w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wpłaty do systemu będą zawieszone dopiero miesiąc od złożenia rezygnacji. Jedno jest pewne, o emeryturze warto pomyśleć już teraz. Wesołe jest życie staruszka, wesołe jak piosenka jest ta. Myślę, że może nie być wesołe. Zdecydowanie system emerytalny jest na skraju załamania, dlatego no trzeba oszczędzać samemu. Ale to jak oszczędzać, do skarpety, na konto czy PPK? No w PPK to ja bym nie wierzył. No ja właśnie chyba weszłam w ten PPK, bo tak byłam na spotkaniu z pracy i wydawało się to być sensowne. Póki nie wymyślę czegoś lepszego, stwierdziłam, że a niech sobie to się dzieje. Przedsiębiorcy do 12 listopada muszą podpisać umowę o prowadzenie PPK. Dziennikarz Mateusz Gąsiorowski z Business Insider. To jest ostateczna umowa, po której już będą musieli odprowadzać składki za pracowników. W związku z tym, jeżeli pracownicy już teraz wiedzą, że nie chcą odkładać pieniędzy na PPK, a w ich firmach jeszcze nie zostały podpisane umowy o prowadzenie, mają jeszcze tylko kilka dni na zrezygnowanie. Oczywiście w każdym momencie będą mogli do programu wrócić. Deklarację o rezygnacji z PPK muszę odświeżać co 4 lata u mojego pracodawcy. Jeśli któryś z tych pracowników nie jest zainteresowany uczestnictwem w pracowniczym planie kapitałowym, to może w dowolnym momencie złożyć oświadczenie. Łukasz Kozłowski z Federacji Przedsiębiorców Polskich. O tym, że nie chce przystępować do PPK, to czy nie chce, żeby składki za niego czy wpłaty były odprowadzane. Natomiast no, powinien to zrobić już w niedługim czasie, w ciągu najbliższych tygodni, jeśli nie chce, żeby została pobrana za niego pierwsza wpłata. Ale te terminy różnią się w zależności od tego, w jakiej firmie pracuje i jak szybko jego pracodawca zawarł taką umowę o zarządzanie PPK. Jeżeli nie rezygnujemy, stajemy się uczestnikami PPK, co oznacza, że od grudniowej co do zasady pensji już będą nam szły wpłaty. Bartosz Marczuk, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju. Również wpłaty będą szły od naszych pracodawców. Ile zarobię, ile stracę, jeżeli przystąpię do PPK? W bardzo obrazowym przykładzie, kiedy mówimy o pensji 4000 zł brutto, oznacza to, że jak ja decyduję się oszczędzać w PPK, to wpłacam tam 2% od swojej pensji brutto, czyli 80 zł miesięcznie i w tym samym momencie obliguję też mojego pracodawcę, żeby wpłacał 1,5% od tej pensji, czyli w tym przypadku to jest 60 zł miesięcznie i państwo dopłaca mi 240 zł rocznie, czyli 20 zł. Osoby mające obecnie 20, 30, 40 lat muszą mieć świadomość tego, że taka emerytura, jaką zagwarantuje im państwo, będzie na poziomie około 30% ich ostatniej pensji. Więcej po prostu państwo nie jest w stanie zagwarantować. W przyszłości na jednego emeryta będzie przypadało no, mniej więcej 1,5 osoby pracującej. Podczas gdy w obecnych warunkach na jednego emeryta pracuje około 3 osób. To jeszcze dodajmy, że do programu PPK przystępuje każda osoba zatrudniona, która podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym, a tematem zainteresowała się Monika Suszek. Państwu też sugerujemy zainteresować się tematem, bo to terminy właśnie teraz. Za 17 minut będzie 7. pan się o poranku, zawsze z przyjemnością. Dzień dobry panu. Jak moje córki były małe, to mówiliśmy, dajcie nam pospać. A teraz są już dorosłe i one mówią, dajcie nam pospać. To zależy, wydaje mi się, od punktu leżenia. Od punktu leżenia, oczywiście, oczywiście, bezapelacyjnie. 2273. Pan Tomasz jeszcze też pisze, że 15 lat temu, 30 października, brał ślub, a impreza trwała wtedy o godzinę dłużej, bo była zmiana czasu i uwielbia zmianę czasu, dzięki niej nie zapomina o rocznicy. Tak się to panu jakoś układa. No i dobrze, za 13 minut siódma, za chwilę opowie o swoich przeżyciach pani małżonka, pani Helena, tylko mąż nie wiadomo gdzie. Together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting John Lennon. Zanim sprawy małżeńskie, to jeszcze sprawy emerytalne. Sprawy tych emerytur, bo jestem zdziwiona, dlatego że z jednej strony powiedziano, że mamy sobie odkładać na emerytury nasze pieniądze, a na koniec ktoś powiedział, że teraz na każdego emeryta 3 osoby pracują. To znaczy, co, ten emeryt sobie nie pozbierał tych pieniędzy? Coś tutaj mi nie gra w tym całym systemie. To jeszcze jeden list z wątpliwościami. Z PPK będzie tak jak z OFE. Niby nasze środki, a potem nagle znikną. Jestem przeciw. Ktoś napisał 71335, to SMS-owo. Za 9 minut siódma. Urywki z kalendarza. No to sprawdźmy, co tam słychać w mieszkaniu u pani Heleny. Joanna Kołaczkowska z kabaretu Hrabi. Dziś mija 30 lat, kiedy na zakończenie wywiadu w telewizyjnym dzienniku aktorka Joanna Szczepkowska z słowami, proszę państwa, 4 czerwca 1989 roku skończył się w Polsce komunizm, symbolicznie zakończył się. A ja to pamiętam. W Polsce. 100 lat dziś mija, kiedy Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął ustawę o prohibicji. A to też pamiętam, bo ciężka sytuacja dziś była. 71 wtedy. Lat obchodzi Krzysztof Materna. A, znam. Znam, bardzo lubię, bardzo chcę. 38. urodziny obchodzi również dzisiaj Jan Komasa. Te też państwa, znam, a teraz znam, wszystkich państwa znam. Wiadomości w sprawie ataku dzików w okolicy. Dobra, już wystarczy już tych bzdur. Halo? Dzień dobry. Nie, proszę pana, ja nie jestem zainteresowana. Nie, proszę pana, ja nie kupuję przez telefon. Nie, żadnych zakupów, proszę pana, proszę mi nie proponować. No to, ale co pan sprzedaje? Nie, proszę pana, ja nie kupię od pana dzika. Nie kupię dzika, proszę pana, nie. Ani martwego, ani żywego, proszę pana. A jakiego pan ma? Tak, tylko z ciekawości pytam, jakiego pan ma dzika? Żywego, tak? Nie, proszę, to ja nie kupię żywego. Nie. No jak, dlaczego, proszę pana? Ja po prostu nie kupię dzika i już, no po co? A po co mi dzik? Co mi zryje? Proszę pana, beret już mam zryty, już od dawna. Naprawdę nie potrzebuję. Ogród? Ogród zryje? Wie pan, do ogrodu sąsiedzi potrzebują. Ale nie, niech pan do nich nie dzwoni. Ja im to zafunduję, proszę pana. Ale czy jedno pytanko takie delikatne. A ten dzik ma durne spojrzenie? Ma? No to świetnie. Boczne? Takie boczne spojrzenie. Świetnie. No, tylko wie pan, taka uważka. Jak tylko dzik zryje ogród sąsiadów, to ja proszę dzika z tym durnym spojrzeniem od razu zabrać z terenu, dobrze? Zanim sąsiedzi wrócą. Bardzo bym chciała, żeby mieli niespodziankę. A wie pan, że mi kiedyś dziki zeżarli fundamenty? To się oczywiście zdarza, to jest naturalne, prawda? A, Joanna Kołaczkowska, kabaret Hrabi, pani Helena, jeszcze taka jedna też uważka, za 6-7 będzie. Joe DiMaggio.